राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 1252 तदनुसार 19 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम आपके है श्रेष्ठ शरीर है शरीर ही है बताओ भाई श्रेष्ठ शरीर है शरीर ही देह है कि देही बिल्कुल अपने व्यवहार में प्रधानता देही की रखते हैं कि देह की देह बताओ भाई तो बढ़िया बस देही है ना देह की क्यों भाई हमारे व्यवहार में आचरण में देखने में देह की प्रधानता ये गलती है। प्रधानता देह की होनी चाहिए वो चेतन है देह तो जड़ है नाशवान है बदलते हैं देखते हैं और देह बदलता नहीं है बालकपन में था वही मैं हूं ऐसा विचार आता है परंतु देह बालपन था वो नहीं है वो बदल गया देह नहीं बदलता है तो देही और देह में देह का आदर करते हैं यही गलती होती है आदर देही का करना चाहिए देह के अधीन देही नहीं है देही के अधीन देह है देह के बिना देही तो रहेगा देही के बिना देह सड़ जाएगा घट जाएगा नष्ट हो जाएगा कुछ इसकी कीमत नहीं कीमत देही की है तो देही होता है वो ही साधक होता है देह साधक नहीं होता मनुष्य है वो देही है मनुष्य देह नहीं होता है मनुष्य परवेश में है वो देही को लेकर के है शरीर को लेकर के नहीं है शरीर की आकृति से इसकी महिमा नहीं है महिमा देही से है तो शरीर है इसकी प्रधानता व्यवहार में दिखती है और परमार्थ में देही की है अब दोनों की होते हुए भी जो साधन की चीज है साधन करना है इस साधन करने में देही की प्रधानता है तो मनुष्य और पशु पक्षी ये जो शरीर है ना सभी इन शरीरों में मनुष्य शरीर की विशेषता है तो मनुष्य शरीर की विशेषता किसको लेके है देही को लेकर के हैं देखो संयोग वियोग ये सबका होता है मनुष्यों का होता है पशुओं का पक्षियों का संयोग वियोग होता है और सुख और दुख होता है अनुकूलता प्रतिकूलता आती है शीत और घाम होते हैं वर्षा और हवा होती है इसमें समान ही है समान होते हुए जब हम सुखी दुखी होते हैं ये पशु भी सुखी दुखी होते हैं हम भी सुखी दुखी होते हैं ये एक शर्म की बात है पशुओं का भी बच्चा मर जाए तो मयूर ये जो बहुत गई किस चला कर दी है और कोई गाय मर दी है तो भी बच्चा मर जाता तो ये संयोग वियोग का जो सुख दुख है शीत गाम का सुख दुख है ये बरोबर होते हैं तो मनुष्य की विशेषता तभी है कि सुख और दुख में समान रहे सुख दुख की समय कृत्व लाभ लाभ हो जया जय हो तथो युद्धा युद्ध नैवम पाप मी ये सुखदायी दुखदायी परिस्थिति हमारे को राजी नाराज कर देती है ये गलती है इसका सुधार करना है साधक में और साधारण आदमी क्या फर्क है इतना साधन करेगा तो साधक के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का असर कम पड़ेगा और साधक होते होते सिद्ध फिर पड़ेगा ही नहीं। तो समबुद्धि विशेषते, समबुद्धि है, अनुकूलता प्रतिकूल दोनों से ऊंचा उठ जाएगा तब वो मनुष्य मनुष्य बना है। और सुख दुख में दोनों में जैसे लिपते रहता है तो मनुष्य मनुष्य बना क्या हुआ। पशु भी ऐसे ही रहते हैं, कुत्ते भी ऐसे, गधे भी ऐसे ही, सूर भी ऐसे ही, क्या समझ में आया, फर्क क्या हुआ भाई, मनुष्य में मनुष्यता क्या हुई। अगर वैसे ही सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तो मनुष्य मनुष्यता नहीं है। तो इसमें अपने विचार से ऐसा मालूम होता है कि सत्संग करने से क्या फर्क पड़ता है कि मनुष्यता आती है। मनुष्यता अर्थात साधारण मनुष्यों में और साधकों में ये फर्क होना चाहिए, तब तो वे सत्संग किया। नहीं सत्संग क्या है, एक ये भी सीख लिया, अंग्रेजी भी सीख गई, कर्नाटक भी सीख गए, बंगला सीख गए, कोई गुजराती सीख गए, जो एक भी सीख गई अभी तो ये दूसरे बर्गमाला सीख गए, भाषा सीख गए, जो सत्संग बातें भी सीख गए। अगर सुख दुख में अनुकूलता प्रतिकूलता में बरोबरी सुख दुख होते रहे तो क्या सत्संग किया गया, क्या चर्चिया हुए। सत्संग फर्क पड़ता है नहीं बताओ भाई, हृदय से बता दो ही हूँ, बनावटी नहीं। अच्छा क्या फर्क पड़ता है, एक बात याद आ जाती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, जब काम पड़ता है तो याद आ गई, रह जाए काम में भी आती है। याद आ कर रह जाए, याद तो बंगला अक्षर हो तो बंगला भी याद आ जाते हैं, अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी याद आ जाते हैं, हिंदी की हिंदी याद आ जाते हैं, भाषा भी याद आ जाती है। मन में साध्य के लिए चाहिए कि विकार सही न हो, निर्विकार जीवन होना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है वो तो सबके आती, पशु पक्षी मनुष्य वृक्षों में भी, ज्यादा पड़े जा जाए, गर्मी में जल जाए, कुमला जाए, ज्यादा पड़े बरसात अच्छे हो जाए, ये असर तो सब पर पड़ता है। अरे वही असर हमारे पर पड़ा तो मनुष्यता क्या हुई बताओ, विवेक क्या हुआ, सत्संग क्या हुई, घाटा लग गया, नफा हो गया, पोता जन्म गया, बेटा मर गया, तो फर्क होना चाहिए ना। वैसे ही शुद्ध हुए कुछ नहीं, ये विकार कम होना बात है सत्संग की। सत्संग करते हैं इसे सिद्ध होता है, एक दिन ऐसा होगा कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, निर्विकार सिद्धि सिद्धि समत्वम योग। गीता का योग है, ये गीता का योग है, वो नाक चढ़ा रहा, कान बेचना, आंख बेचना, ये भी योग है, गीता का योग ही नहीं। गीता का योग तो क्षमता, सुख दुख के समय कृपा, लाभ लाभ हो जया जयो, ये क्षमता। तो संबुद्धि विशेषते, सबसे संबुद्धि विशेष है, ऐसी विलक्षणता है, विचित्रता है, क्या बताओ आप। आज के आदमी समझ नहीं सकते, बहुत पापों में गहरे गहरे गहरे धर्म समझ ही नहीं सकते। हमारे तो कभी कभी याद आती है तो असर पड़ता है, आपके आप लोग जानो, अब जैसे जैसे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनमें देखा तो उनकी समझ सत्संग क्या होता है, ये निगम समय बर्बाद करते हैं। आपको भी साथी हंसते होंगे, क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही फंस गए, कामोपभोग परमा एतावधि निश्चित, बस संग्रह भोग संग्रह भोग ही शरीर प्रसुता ना, सुख भोग ना दुख चल जाए, और दुख को दूर करने के लिए खूब तत्परता से उपाय कर रही है सरकार आज, दुख मिट जाए, सुख हो जाए सबको, और सुख के लिए गर्भपात करो, बने हत्या करो, बने कुछ में सुख हो जाए, आराम हो जाए, ये कभी होने का है नहीं। बात उल्टा रास्ते ही उल्टा ले लिया, अब कैसे होगा? जाना है उत्तर की तरफ, दक्षिण में चलती है, और दक्षिण चलती खूब जोर से चले, जितना जोर से चले उतना दूर जल्दी जाएगा। आपकी क्या दशी भाई, अब बताओ। ये तो हमने अपनी बात बताई है, हमारे मन में बड़ा विचार आता है, उनको कहें सुने सुनावे तो भी उनकी समझ में नहीं आ सकती बात, अकल नहीं आती। क्या जीती आपने, आपकी जैसी उसे कोई मिलते हैं आपके, तो आप बड़े आदमी हो, मिलते हैं कोई आपके साथी, हमारे तो ज्यादा नहीं मिलते, हमारे बहुत कम बेटा होता है। जो एक बात है, गलो गिने नहीं गाँव ने, गाँव गिने नहीं गले ने, गलो गिने नहीं गाँव ने, कई हाल मस्त कई माल मस्त कई तोता में न सुबह में, खुद मस्ती बिन और मस्त सब परे अविद्या कुए में। हम तो ऐसा देखते हैं, कभी कभी मेरे मन आ जाए तरंग, क्योंकि एक महा व्यसन है ना, व्याख्यान देने का एक व्यसन है, जैसे तमक होगा होता है ना, ऐसे एक व्यसन है जो विचार आवे वो कोई सुने, वो विचार सुनेगा नहीं कोई, हमारे कोई मूर्ख बताएंगे, मूर्ख समझते नहीं, बताते हैं हमारे सत्संग करने वाले, बताते हैं सत्संग करने वाले भी बताते हैं, स्वामी जी समझते नहीं, न भलो ज्यादा नहीं समझेगा। परिवार नियोजन वाले ये समझते हैं स्वामी जी, धनी आदमी समझते हैं स्वामी जी समझते नहीं। गुंगे वाला गुड़ है, मतलब हम तो कह नहीं सकते कितना गुंगे का गुड़ है, भगवान बाहर भीतर एक समान, गुंगे का गुड़ है भगवान की मारी होगी। हमें तो बहुत विचित्र दिखता है, हमें तो हमारे आगे दिखता, आगे आगे आगे विचित्रता है, बहुत विचित्रता है, बहुत हमारे ये साथी सत्संगी ये भी ख्याल नहीं करते, ख्याल करो देखो तमाशा, एक बहुत विचित्रता आ जाए एकदम बिल्कुल, ख्याल करते हैं मगर विशेष ख्याल नहीं करते। मेरे मन में ऐसी बात आती है कि ख्याल करो तो बहुत विचित्र बन जाए, बहुत विचित्र जल्दी बन सकते हैं। ये बड़े रेट नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, हमारी लगन नहीं दिखती, लगन क्या लगन नहीं है, जब पढ़े उसे पढ़ने के तो है लगन, चालू है पढ़ाई में है, संस्कृत में जैसे इसने अभ्यास किया है तो कितना वर्ष है तेरे को भाई, 7-8 वर्षों में, 12 वर्षों में, 15 वर्षों में भी हर एक आदमी इतनी नहीं करता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना संस्कृत के, इतने कर सकेंगे। ये इंद्र जी क्या कर लेते महाराज, सत्संग नहीं होता, ये नतमस्तक जाते हैं कि ये सत्संग का ही फल है। याद की तो कई है हमारे, रामायण का तो एक ही है, गीता भी तो वही याद कई है, याद करना केवल नहीं मानता मैं, मेरे विचार आता गहरा उतरे गहरा, जैसे गीता के विषय में मेरे मन में आती है, गीता के विषय में गीता के गहरे उतरे गीता में, ऐसी शौक ही नहीं दिखती है किसी के लिए, गीता में गहरा उतरे, मेरे गीता की शौक है, यानी गीता की शौक नहीं लगी, गीता में इतनी विचित्र बातें देखती है, बहुत विचित्र, बहुत क्या बताऊं, वो ज्यादा कर थोड़ा थोड़ा संकोच भी होता है, जहां कहीं गीता को जानने वाला हो, गीता पढ़ने वाला हो, गीता का विवेचन करने वाला हो, गीता का टीका लिखने वाला हो, गीता पर उनके मिलने का मन करता है मेरा, बात करें और दूसरों का सिचुएशन नहीं देखे, गीता का विवेचन है, गीता का विचार है, गीता पर उत्सव है, गीता पर ये है, अगर देखे तो मैं निंदा नहीं करता हूं, ऐसी बात मिली तो वो घर उतर के बात करते नहीं, जानते नहीं, जानना चाहते नहीं। इनमें भी मैं देखता हूँ गीता का गहरा अर्थ हम समझे ऐसी चाहना नहीं। तो बताओ भाई कुछ चाहना होता फिर चेष्टा करो। है तो गीता में ऐसी बात है, गीता पर विवेचन करने मन में आते है क्या कि गीता सुनाऊं मैं इस तरह से आती मन गीता समझने कहने में तुम्हारे तो शौक है भाई थे पूछो तो विचित्र विचित्र बात है गीता में। जैसे आज बताया देह देही तो देही को लेकर सब है, देही को लेकर के मनुष्य देह में ये विशेषता है कि ये परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आप बन सकते हो, अष्टांग योगी, लय योगी, हठ योगी, ये ध्यान योगी, खासकर कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सांख्य योगी, चार योग विशेषता से हैं, तीन विशेषता से हैं, तीन में ज्ञान योग, कर्म योग विशेष और भक्ति योग। कैसा कैसा वचन किया, कहाँ कहाँ कैसा है। साधु संजीवनी में हम बातें कई लिखी है, कोई कोई तो कहते हैं साधु संजीवनी अच्छी पुस्तक अच्छी। देही की विशेषता तो सब योनियों में है लेकिन ये मनुष्य किसको मत देता है, मनुष्य की देही शरीर क्या बदलो समझे, मनुष्य है ये देही को महत्व तो मनुष्य ही देता है तो फिर मनुष्य की महत्ता। हाँ तो मनुष्य देही की महत्ता देता है, महत्ता दी कहाँ महत्ता है, महत्ता का क्या तात्पर्य क्या हुआ, अरे आपने क्या विशेषता प्राप्त करी, क्या विलक्षणता प्राप्त करी। तो नहीं सर महत्ता तो है, तब कोरी कहने से क्या हो जाए, स्वामी जी बड़े अच्छा है, सर स्वामी जी बड़े अच्छा है, तो आपने क्या लाभ लिया यूँ बताओ। गीता बहुत अच्छी है, गीता बहुत अच्छी अच्छी है, हम कह देंगे देह दे ठीक दे, है तो उससे आपने क्या विलक्षणता प्राप्त करी, कुछ विशेषता आनी चाहिए ना। मैं तो एक देखो आपको एक बात बताओ, बोले हमारी मूर्खता है इसको बात बताओ। एक बार ही बात याद है, और भी कई बार देखा है। एक बार देखा मैंने एक जवान लड़के को देखा, जवान लड़का देखा तो वो कोई विशेष धनी नहीं था पर मेरी अपेक्षा धनी था, उसकी सुंदर स्त्री भी है, उसे अच्छा शरीर भी है, सब है। तो मैंने अटकल लगाई इसकी इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सामग्री है, ये तो धन है, तो मेरे से क्या विशेषता आई इसमें जो मेरे नहीं है। वो मेरी स्त्री नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, अगर उसके है तो होने में क्या विशेषता आई। तो कोई मेरे को विशेषता नहीं मालूम थी, कुछ अलौकिक था, विलक्षण था कि जिस चीज का घड़ी है तो ये घड़ी पास नहीं है, ये घड़ी के पास, घड़ी पास में है तो कुछ फर्क होना चाहिए ना, टाइम बता दे नहीं बता कैसे बता दे। तो यूं अटकल लगा कर देखा मैंने तो कोई विशेष ऐसी महत्ता किसी नहीं दिखी। आप दिखता कुछ आप भी गृहस्थ हो, घर है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, सब है, कहीं अफसर भी आप बन गए, सरकार से बंगला भी मिल गया, मोटर भी मिल गई, सब ठाठ बाठ है, तो उसमें क्या विशेषता, आप में विशेषता क्या आई, बाहर बाहर की चीज दे रहे। एक मस्ती आई और सबकी परवाह हट गई, पहले परवाह रहती थी सबसे पहले, जैसे बड़ा आदमी है उसकी गरज की रहती थी, रिश्तेदार है तो वो थोड़ा सा आगे विशेषता। तो आइए मैं कई जगह बात निकली नहीं, कोई बात निकले बैम बैठ गया मैं। गर्ज मीटर में तिरस्कार नहीं होना चाहिए, दूसरे का अपमान नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए, ये होनी चाहिए। अच्छा थोड़ो गलत करे जठेदार, थोड़ो सो असर पड़े, क्या विचार है, नहीं करना चाहिए। अच्छा कर रहे नहीं करना चाहिए, तुम बता सकते हो भाई। छुट्टी को कोई बतावे तो विशेषता को अब नाम तो नहीं कहता हूँ, मेरे पास है उनसे मैं पूछा हूँ, ऐसा हो तो पैसा ज्यादा हो जाए कि पैसे का करेंगे क्या, ये बात मिली व्यापार के तो कोई ऐसा कह सकते पैसे का करेंगे क्या, पैसा का पैसा हो जाए रुपये क्या करेंगे क्या, मैं थोड़ा ऐसा पैसा पैसा हो जाएगा भाई खर्च में कम आएगा, वो उत्तर में ठीक दिख रहा हूँ ठीक बात क्या करेंगे। नारायण नारायण नारायण तो सत्संग से फर्क पड़ता है। अब आप लोगों को गीता की रुचि लगाओ, गीता में कह रहे होते गीता के अर्थों को खूब समझे अच्छे से कह रहे होते हैं, हमारे को नई नई बातें मिलती है, विचित्र विचित्र बातें मिलती है, बड़ी शांति मिले। तो देह और देह की बात कर रहा था मैं, तो देही है देह वाला जो शरीर शरीरधारी देह बहुत विचित्र है। अपनी भूल क्या होती है, देह में विचित्रता होती है, उसमें जितना भाग प्रभाव पड़ता है उस देह की नित्यता का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम सीख गए संस्कृत जानते हैं हिंदी जानते हैं और हम व्याख्यान दे सकते हैं, तो ये देह की बात है देह की नहीं है। तो देह की बात को लेकर तो विशेषता दिखती है पर देह की विशेषता नहीं दिखती, दिखनी चाहिए देही की विशेषता। यह सब आते जाते हैं, देही आते जाते नहीं है, वो घटते बढ़ते नहीं है, ये तो घटते बढ़ते रहते हैं क्या है? ये बात आज आई मन में, देही की तरफ ख्याल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण चलो भाई गीता गोष्ठी करे सभी नहीं उतरू भाई फिर उतरू गीता में। आज मेरे मन में आई जैसे गीता के विषय में मैंने व्याख्यान दिया है, तो पहले अध्याय में क्या है, 18वें अध्याय तक क्या क्या है, यो विवेचन कर सके अपना। जैसे नारायण था ना वहाँ कलकत्ता मैनेजर, आगे मैं बोलता हूँ केवल हिंदी हिंदी बोलते, पूरी पूरी गीता जी पूरी गीता जी की हिंदा चुप रह बैठ के बोलते बोलते श्लोकों बोलते संख्या कितना याद ही अच्छी तरह से अच्छी बुद्धि। बस एक बात कही मुझे असर पड़ा कि मनुष्य अपने शरीर में आ ही कैसे सकता है, अपने को शरीर में कैसे मान सकता है। विचित्र बात कही मैं शरीर में हूँ कितने का नित्य है सर्वगत स्थान हो सर्वगत है, तो अपना स्वरूप हो सर्वगत स्थान हो असर हो सनातन अभ्युक्त हो अचिंत हो अविकारी हो चेते ऐसा है। जैसे ये बात ही मेरे पर असर पड़ा शरीर में आ ही कर सकता है, हमारा स्वरूप शरीर में थोड़ा ही हो सकता है। अभी जयपुर में एक सज्जन में गीता जानने वाले मेरे को था एक असर है एक कमी है एक असर दिया गया, फिर पूछा वो मेरे को नहीं दिखती है, मैं उस गांव में तुम लिख दो क्या है आदर किया ना, वो समझते मेरी बात आदर हुआ है, आदर तो हुआ है मेरे को विचित्रता नहीं थी। तो सत्संग होता सुबह सत्संग में क्या कि ये परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है कैसे है, कैसे पूछा तो मैं कहा वो है वो परमात्मा हूँ है ये अंश है, बड़े राजी हुए कहा भाई इतनी विचित्र बैठे राजी हुए है परमात्मा हूँ अंश राजू बहुत हो गीता जानते हैं गीता पढ़ते हैं उठते थे याद होते वो सुबह वर्ष में सचिव उठते किसी ने समय महाराज परमात्मा का अंश कैसे है ये वो है परमात्मा हूँ अंश है ये बहुत राजू है ये थोड़े कितनी बता दी तो हूँ अंश हुआ हैगा हूँ अंश हुआ ना तो सबकी समझ में आती है सीधी सीधी बात है परमात्मा है परमात्मा अंश कैसे हुआ तो है परमात्मा हूँ अंश हूँ तो एक देश में परमात्मा देश में पाल की जाओ।